Arratsaldeon beste behin entzuleok eta ongi etorri Metal Garrasira. Ongi etorri Metal Garrasira ostiral bat gehiago. Aquí manteniendo el tipo. Antxita erratetikan, 89.7. Ez gara nekatuko. Aiert Iriarte produkzio eta zuzendaritza lanetan. Kaixo Aiert. Kaixo. Eta hemen Ander Ormazabal. Tipo atraktiboa. Bueno, gezur zati hori eta gero hasiko dugu saioa. Gezur zatia. Ah, fenitzen nahi nezu. Hasiko gara, zarekin hasiko gara. Hasiko gara egun bat gehiago Facebookeko mezuekin. Ez dakit behiratu duzu. Oh, ez, ez daude. Dago bat bera ere orain. Bat bera ere. Ez dakit, publizitate egin beharko dugu. A ber, no, neskaren batek mezu bat uzten badu gure Facebookeko perfilan, ni afaltzea gonbidatuko dut. Bai, bai. Ea ba, honek jaz badu efektorik, edo ja imaginatu duteneko itxusia zarela, edo... Aizu. Niko oso guapo naiz. Jatorra gainera, inteligentia, dena. Bai. Ez dut perfektua esango, baina, bueno, perfektua. Bueno, bai, orain bai, hasiko gara. Berriekin. Pero ba, lehenengo... Emaiok berria, jert. Bai, lehenengo berria. Rhapsody on Fire-en formazio berriaren aurkezpena izan da. Hori da, banda italiarrak kide berriak ezagutzera eman ditu. Luca Turilli, gitarra jole eta sortzaietako bat. Eta Patrice Gers, basu joleak baioan eta gero. Eta beno, ba, suposatu daiteke aldaketa nabarmena izango dela, ba, Turilli baizen Alex Staropoli teklatu jolearekin batera, ba, beno, ba, besti gehienak sortzen zituen, ez? Ba, ikusiko dragoi eta ezpata gutxiko agian etapa honetan. Ba, daiteke, bai, ez dakit. Bai, ba. Beno, ba, berri txarrak... Silenzio inkomodo. Ezin duten erago, markatu. Ba, berri txarraken lan berriaren tracklist eta azala ezagutu dira. Bai, banda euskalduna, berez estudioko zazpigarren lana, lanaren tracklista eta, bueno, abestien zerrenda aurkeztu du. Lanaren izena aria da. Eta diska hau, ba, Ross Robinson produktorearekin grabatu dute. Ross Robinson, Slipknot, The Cure eta bueno, banda famatuen produktore izan da. Amabia bestiko bilduma izango da. Eta Bilbon, Barcelona eta Madrilen aurkeztuko da. Zuzenean, Bilbon azaroren 21, Madrilen azaroren 22 eta Barcelonan azaroren 23. Ripper Owens, Thread Bandaren abeslari. Judaseko abeslari hoia proiektu berri batean murgilduko da musikari ezagunekin batera. Rudy Sarzo, basu jolea, AJ Pedro, bateria jolea. Pedro! Eta Mike Orlandik gitarra joleak osatutako banda, ba, abeslari honekin, Owensekin osatu egingo da. Eta dagoeneko estudioan dira, amabost abestiko diskoa grabatzen, datorren urtean kaleratuko dena. Machine Head biran irtengo da diska berriarekin. Orain dela aste bat aurkeztu dute Unto the Locust lana 2007an izan zen azkeneka estudioko diskoa aurkeztu zuten urtea, The Blackening. Beraz, horrezkeroztik zuzenean ibili dira, showak ematen. Eta bueno, diska honetaz zer esan behar da, ba, abesti gutxi da kartzen dituela, abesti luzea gehienak, bueno, kalitate handiko diska da, matxin jetu gustatzen bat zetu, ba, bueno, erabat errekomendatuta da. Gomendagarria. Gomendagarria. Euskara fail. diska hau mundu osan, bueno, bira mundu osako bira batean aurkeztuko dute eta Euskal Herrian egongo dira Bilbon alegia bai azaroan aurkeztuko dute hemen Bilbona lan hau Devil Driver, Bring Me the Horizon eta Darkest Tower taldeekin. sarrerak 27 ditekan 32 eurora arte egongo dira. Nightwish Finlandiaren imaginareun lanaren making ofa ikusgai. Hori da, Finlandiarrek abenduan kaleratuko dute diska berria eta 2012an hasiko dute euren bira. Urtarriak 21ean Los Angelesen ekingo diote eta maiatzan amaituko da Ljubljanan. Ljubljanan. Ljubljana. Zen nolako, iria. Iederra. Bai. Ari-ari jarraituz, Nightwisheko abeslari oia, Tarja Turunenek ez kon zaite ez denekin Tarja Turunen. Ain. Proiektu berria aurkezten du. Eta Anderren gandik ies egiten du. Bai, bai. Nik pentsatzen ez da, azte nolako produkzio lana egingo dugu. grabatu ostean. Bai, bueno, hau ez da zuzenean grabatzen. Aipatu berria, mesedez. Bai, barkatu. Bai, Tarja Turunen eta Jarus izenarekin ba, lan berria aurkezten du. Lan hau Tarjaren alde klasikoa erakutsiko digu, ba, bera abeslari gisa hasi zen arloan, alegia. Eta azaroan 25ean aurkeztu egingo da, eta zuzeneko lan bat izango da. Bueno, ba. Honetaren, honer arte, berriak. Osondo, Matias. Nola zen esaldi hori, honer, bai, hau da egunek, nola da esaldi hori? Ez dakit. Esto, bueno, ez dakit. Ez dakit Matiasen hau txek jartzen. Hemen gainean Frantzian ez dute, jakingo norden Matias. Matias Prats. Bueno, ba. Matias. Bueno, hasiko zara... Ai, hasiko naiz. Beno, ba, gaurko lehen taldea Basak izango da. Euskaldun talde hau bizkaitarrak dira. Eta... ba... markatu, eh? Aurten atea haute bere bigarren estudioko lana. Egunero hasten da, duizena. Eta elkara argitaletxearekin kaleratu dute. Bueno, ba, irakurri duanaren arabera, bari dirudi... ba, pixkat gorxeago edo rock. Basaki oso pasak. Basati. Basatiak dira. Ez, rock gehiago edo sartu diotela bere musikari. Eta, bueno, neko berezia dut zait, rock amerikarreko beste zenbait taldere, zenbait talderekin konparatu dute, Creed eta Alter Bridge egin da, bueno, ez zait irutzen. Alter Bridge! Me kaue! Alter Bridge! Mercedes. Ez. Mercedes. Zira horren potente. Ez, bueno, estilo, ez dakit, nik entzun duan arabera, ba, ez da estilo berdina, baina, bueno, badakigu, ba, beti, zera, publizitate egiteko, ba, estilo eta banda ez berdinak bihatzen, saiatzen diela, ez da? Bai, noski, zerbaitekin berdin du balizute, eta zenbatetan diago taldea, pues, kuriositate gehiago deituko duzu. Bai. Esaten bauzu iritzen dela auzoko beste banda bateri, ba... bai. Zizunior... bai, bai. Bai. Bai, bai, ditu abesti interesgarrak, eh? Adibidez, segunda bat demorazko Euskadi Gaztean, eta oso melodiko asko. Kantu potente, potentea! Oso xoa behar zen, eh? Guk entzungo duguna, ba, nahazten ditu... ba, hauts meolodikoa eta hauts hautsia edo. Hauts meolodikoa. Meolodikoa esan dut. Basaki, eh? Basaki, haren. Hauts meolodikoa. Gupida gabea zara. Bai, bai, bueno. Eta dira zerekin oparituko zaitu da. Zer da, kentzazpun? Markatu. Stop touching me! I kill you! Oh. I kill you! Hau ja, irratien ez da entzungo. Gaina, hau, ozera, efektua lortzeko, ba, seituan jarri behar duzu, abisatu gabe. Bai, seituan, eta... toma! Ezin dutena... Esan beharra dago, ba, jert, ez dela oso ongi grabatzea etorri, ez gaur, katarro, gripeak ino, zer. Ba, gainera hori, baina eske ezin dut aldi berean musika erren gainetik ezin dut jarri beste soinu hori. Ze, bekailos bokos, ez? Ez da importa jert. Bueno, jarraituko dugu, eta gainera zu mukiak entzana izanela, baina bueno, gustatu hau ez zaidan... Hau ez da ikusten, bedaz. Bai, baina nik aipatzen dut, hipokresia hutsa izan da hori. Hipokresia. Eta kain los mokos. Hipokresia? Bueno, markatu, gustatu zaidan talde bat da, baina bueno, aipatu nahi nuen, ba, lagun batek, lagun bizketa batek aipatu zian, ba, bere herrikoa dela talde honetako abeslaria. Eta beno, ba, herriko besten aurretik, ba, egontzen tipoa, ba, herriko bilkuretara, juten pixka festetako bilkuretara, eta bere taldea, ez, bertan parte hartzeko proposatzen eta azkenean diru 1500 euro jaso nahi zituen bertan jotzatik. Autopromozion? Baina bere herrian gainera bai, baina, nahiko penagarria da. Bai, baina zenbat balio du ba, zure herriko festetan ba, lan egiteak? Zenbat balio du? Bera jakin behar du hori, baina... Ez ni... badu, zuk bat, parte hartzen nahi zara, badakizu zenbat diru dago nor, ez dagoela diru asko, eta gainera, dirua jaso nahi duzu. Bueno, saiatzen zara. Ja, bai, saiatzarren. Basaki, cabrones! Eskimando Bizkaia! Ez zitzen oso gesto polita iruditu beraien aldetik, egia zen. Bai, bueno, bai, oso badakizu, oso basatiak direla. Eta horrelako gauzak egiten dituztela. Bueno, ba, bantzungo dugu gaur aukeratu duan abestia, gezurraren lubakietan ezkutaturik. Toma, lubakia. Lubakia. Trintxera, Ander, trintxera. Bueno, ba, da hemen txedoa. Basaki, aipatu bezala, gezurraren lubakietan ezkutaturik. Yeah! Hemen izan dugu, pasakien gezurren lubakietan ezkutaturik. Abestia, Alter Bridge. Alter Bridge, nun zegoen Alter Bridge. Nion ere. Ez gustatu zaite, abestia, gustatu zaite, abestia. Ba, egon dago, baina, egasen, komparazioan ez du zer ikuste geri. Bueno, gertatzen da. Bai, beti bezala egiten dena. Bai, ba, orain etzengo dugun banda Architects banda da, Inglaterrako metalcore edo metal alternatiboko banda bat da, Brightoneko banda, eta Brighton. Bai, Brightoneko banda. Ez dakit, ez da, adien Brighton da? Brighton. Zinan nik bai. Bai, eta aurten aurkeztu duten diska, Dayin and Out, ba, bueno, ez nun banda ezagutzen, eta, zera, Nickelbacken azkeneko diskoa bilatzen ari nintzela, ba, aurkitu nun banda hau. Gustatu zait, banda da, metalcore edo mental alternatiko banda da, bueno, aire fresko, nik, entzun dituan metalcore bandak, ba, bueno, gehienak, ba, erreferentera genero honetan, ba, Killswitch Engage dela, eta, bueno, gero, All That Remains, eta, bueno, delako bandak, osea, korte de ia berdineko oso antzerako bandak diela. Eta, bueno, pues, pixkat diferente irutzen zait, lan asko induten banda bat da, 2004 sortua, 2005 lehenengo demoa aurkeztu zuten eta horrezkeroztik ba urtero diska bat atera dute. Jarri behar duan abestian izena Deina Day Out izenekoa da. Ez dakit, merezi duen banda bat da, behintzat entzun alditxo bat egiteko. Eta bueno, pixkat entzun dugu. Hasieran ez du jartza pixkatxo bat? Ez, bueno, jarri eta gero, gero galdetuko dizut zure iritzia. Zai, zure iritzia. Zure iritzia. Alas, ba, mentxeta. Yeah. Zer iritu zaizu, ba, en ez zuzen darit jauna? Ba, potentea, eta, bueno, baina entzungarria, gustatu zait. Bai, bai, gustatu zait. Metalcore jartze dute, baina, bueno, pixkat, ez zait, ez, bakigu, bueno, estilo hoiek, ba, iritzi, iri, askotan iritziaren arabera dela, ez da? Ba, bueno, nik antza hartzen diot, ba, larogeita margarren amarkadako, ba, nu metal banda hoiek famatu egin zirenak, Drowning Pool, Papa Roach, eta, bueno, pixkat delako bandak, ez da? Zagit, gustatzen diska bat da, ez da oso luzea, ikusi uste da abestia hau iru minutu irauten duela. Eta, bueno, gomendagarria iruditzen zait. Oso ondo, bueno, ondo dago, aukera emateko jendeari hori talde berriak deskubritzeko. Bai, bai, bai. Onda ba, ba nire... Zer hau? Emily! Bai, kasu honetan nire aipatuko duen taldea ez da berria, inoraz ere, baina, bueno, ba, bintzat ta, badu lan berria, ba, banezen zeta zari naiz, pasean... Bai, joan den astean, bai, aipatu duen disko berria orkestu da zutela. Eta, bueno, hau bere klasikoetako da, baina, bueno, gaur entzungo dugun abestia da, ba, sing, ez, lan berri horretako singela. Bai. What You Want. Piskak gogorragoa irutu zait. Azkeneko la, bo behintzat famatu egin zen zehagitak, ba, piskat, zo... Xoebago zirela. Ba, bueno, normala, askotan, ba, hori, ba, balada egiten da, ez, famatuena. O... Saltzeko da, bai, bai. Bai. No, más accesible ez egiten da. Bai, bueno, talde hau berez izan da esan nahi dute jende askori iritsi den talde bat, ez da bakarrik metalean gelditu dena, ez da MTV-n eta, bueno, maia orokorragoan edatu den talde bat da, eta egia esan, ba, disko jendeak gogo asko zeukan, ez, lan Emiliren talde honen lan berria entzuteko, ze, bueno, ikusi dugu, jarri behar duguna besti hau, YouTube-en baditu dagoeneko hilabete eta gutxian 6 milioi entzun. 6 milioi best. Osa, 6 milioi entzun, bai. Bai, bai. Bai, gora zagun, ba, banda hau 2003-an zan zen, famatu egin zenean, abesti honekin. Bai, abesti hau... Zortako ezen, Bring Me To Life, abesti honekin. Bai, gutxi hortik izango da, bai. Zakitzen, bai, datua, baina, bai. Ba, gero, ba, gitarra joleak, banda utzi zuen gitarra jolea, ba, abesti gehienak idazten zituen, idazten zituena zen. Eta, bueno, banda bere aldetik jarraitu zuen, eta, bueno, gitarra joleak, gitarra jolea esatu dut, ez nezelako izen ez goratzen nahi entxebertan. Eta, hori zen beste abotxa egiten zuna? Bai. Entzuten den hau? Bai. Bai. Bere banda atera zuen, We Are The Fallen izenekoa. Gustatzen banda bat, oso, bueno, antza hundiko banda da Evanescence kiko. Gaina, We Are The Fallen abeslaria, ba, ia ahots berdina du. Zai. Nik, bueno, itxoetan entzen, haber, horren dela urte asko ez dutela diska berri bat atatzen. Bost urte dira, ja. Ba, bai, asko da, ja, zen. Ba, bai, bat zen gogoa, eta beno, ba, orduan emango diogu entzulei aukera entzuteko epatutako abesti hau, eban ezen zen lan berria, What You Want. Bai. What you want, your world's clear. Bueno, hortxe Emily edo, bueno, orain ofizialki Emilyn Hartzler esan barko genuke ezkonduta geroko izena. Bai. Bai. Bai, bueno. Gustatu zaite beste hau. Bai, ikusi barko du, a ber. Salduko, pila salduko du, pues, eban esan zaiten duen antzera. Bai, bai, entzulego neko fidela daukan talde bat da, ez? Bai, bai, bai, bai. Baina hori, ba, jende askora aiatzen da, eta, bueno, ikusi beharko du, a ber. 6 milioi bizita YouTube-en, bai, bai, eta bakarra guz. Entzendari hona da, ez da? Bai, bai, bai, esan bai. Eta zerrekin gungaz orain, ba, bueno, lengunean txan nintzen, hor, esaten, ez da, beste jarriko dut. Ostiralean grabatzen dugunean. Eta, bueno, aurkitu, ba, bueno, orain dela hainbat eta hainbat urteetan entzundagoa besti bat, ba, ni kanpo bizitzen nintzenen. Eta, bueno, Fear Factory berreskuratu dut, ba, gaurko. Gustatzen zaidan bat na bat da, ba, metal eta industriala ba, oso ondo nazten duen banda bat da. Bueno, 80garren hamarkadan iaia pixka lehenago sortu da izan zen banda bat da, amerikarra, famatua, ba, bueno, Dino Cazares gitarrista handia, ba, bueno, bere partaien artean da olako. Eta, bueno, metala asko influenziatu den banda bat da, banda hainbat eta hainbat bandan hitzetan, ba, bueno, Cazares, Barton abeslarien estiloa saiatzen edo bateria adibidez, ba, bueno. Nen piskaten zuen nahi behar zute, ba, bueno, Lynchpin abestia adibidez, ba, oso famatu egin zen, bere momentuan, oso industrial, oso matxakoia. Osa, zure ustez, metal industriala letzateke piskat definituko lukena taldea? Bai, bai, nik uste bait. Bueno, galdetzen dut, ze Wikipedian behiratu dut, eta gertzen dira bost edo zei estilo ezberdin bezala. Metal industriala, group metal, thrash metal, death metal, nu metal, metal alternatibo eta grindcore. Bai, bueno, entzungo du una bestia honetan, ba, oso melodikoa da, ez da, abesti askotan, ba, nazten dute, ba, ahots melodikoa, ahots garbiak, eta, bueno, oiuak ere bai, ez da. Metal industrialan arloan sartu ezakugu. Bai, baina, bueno, badakigu, ba, bandak estilo askotan mugitzen diela. Famatu da banda hau, bueno, metal industriala eta bati bat ere gai, basea, teknologia gaiak eta bai, gai, osea, etorkizuneko gai, bai, eskerrik asko. jorratzen dituen banda bat da, eta bueno, esan daiteke, ba, metal industrialan iaia klasiko bat dela, sori, etorkizunezko gaiak, teknologia eta teknologian erlazioa, ba, gizonarekin, ezta. Gustatzen bat da, orain dela bi urte gutxi gorera batu ziren berriro, ba, bertan bera utzi zuten bandaren barruan, ba, diferentziak egon zirelako. Bataia da egoz, esan dezakegu, ez da banda famatu betan, ba, askotan gertatzen dena. Eta bueno, espero ezagun, ba, Leicester lan berri bat ea ekartzen diguten. Bueno, entzun beharreko banda bada. Bueno, entzun beharreko aldin bada, entzun beharko dugu. Bai. Hau, bueno, nahiko suabe da bestia hau, Fear Factory-en Resurrection-a bestia. Just to the breeze, love. Yeah! Temazo! Fear Factory en Resurrection. Horri izan duzetena. Mm-hmm. Zer ari erdun zunzu? Oso, oso trans, ez da, biolinak aurratzetik. Bai, merezia, ez dakit. Ez dit, igual etorkizunera eraman, ez dakit, ez dit, ambiente hori iradoki, baina bai, entzuteko, bai, gustagarria intzait. Bueno, banda importantea da, ba, metal munduan, metal panoraman, eta bueno, ba, bueno, bitxikiria, bueno, ez bitxikiria ez, pero, ez da, gustan ez da banda bat da, eta gustan ez da nabestia da, horre zen duguna. Eta zer, zin izan da zure ideia, hori etorkizuna, eta, eta esan duanean. Ah, ba, ez dakit, pentsatu, joder, teknologia horren beste ez eragin duen tipoa duela gutxi hildena, Steve Jobs, ba, behar bada abesti baten egin beharko ziotela, ba, berak ekarri duen aldaketa eta garapen horreri. Ez, mesedez, ez. Tabletei abesti bat. Tabletei. iPad! iPad! Ez, mesedez, ez nazazu, ba, Steve Jobs buruz hitz egin, mesedez. Ni teknologia asko ez da ordena gabeik bai, eta azken astetan entzun behar izan dudana hori, Steve Jobs, utzi gaitu ez da. Teknologia mundu asko influenziatu duna, eta ez dakiz zer, eta horrelako gauzak esan da, ez dakit ni. Lotxatu zara. Ez, lotxatu, espero, bueno, jende asko jakin gabeitzaiten du. Nik barne, baina, bueno, nik badakit, ba, Steve Jobs, ekezula... Gurpilla inventatu, eta... Bai. Eta, bueno. Bai, askotan esan da, bera saltzaile ona, komertzial ona izan dela. Askotan beste norbaitek asmatutako teknologia batzuk, berak birmoldatu eta berak egin, ez, kaleratu ditu. Bai, ezen zuzendari utxa bere enpresa barruan, ez dut hori izan nahi, baina, bueno, azpimagarria da, ba, 2002an horrelako ez batzen zehazki zaurtean izan zen, ba, Microsoft tablet, lehen tablet PC-ak ba, saltzen saiatu zen, eta orduan elkarrezketa baten Jobsek esan zuen, ba, zertako balizula tablet bat, zertako balizun tipo batek hirugarren ordenagailu bat etxean izan da, ezta? Mai gainek ordenagailu bat, ordenagailu portatila eta orain beste bat... Eta bueno, ba 2010an ba hori salt iPad saltzen dugu eta bere hori, ez, aurkikuntza berria, ez, Appleengatik ez balitz, ba bueno, inork ez un jakingo zer tentablek, ezta. Ba bueno. Zer ingo digu, beti gertatzen den gauza da. Mhm. Bueno, ba pasako dugu urrengo astira. Ados. Vale, ba metal. Ba, duela, bueno, zenbait hilabete deskubritu nuen disko hau, eta, bueno, da Herman Frank gitarra jolearen proiektu bat, aipatu, ba... Herman Frank? Herman Mostaren zerbait da? Ez, Ana Franken aita. Ana Franken aita. Ana Frank. Nola tan entzuten aurkitu Ana Frank? Zakit, ni soldadoan ez da, etxe baten sartzen ez da, idazteko makina bat entzuten dut, ez dakit. Ez da, Ana Frank, bai. Pero ba... Bigarren mundu gerrako, ba, historio latzen artean, ba, latzen, ez da. Bai, bueno, Herman Monster, Herman Frank, ba, gizan hau, accept taldeko... Gitarra jola izan zen 1982-tik 84-ra, ez denbora gehiegi. Baina, bueno, aipagarria da. Bai, mi esker. Aipagarria da, ba, iaz elkartu zirelako 14 urteren ondoren, eta disko berria kaleratu zuten, Blood of the Nations. Eta, bueno, ba, tipo honek ba, proiektu askotan parte hartu du. Egonda zen bai Victory taldean onda urte askotan zehar, baina ba, kolaboratzen egin ditu beste talde batzukin, Hazard, Moondog eta Saeko bezalako taldeekin. Bai, bai, len ikuse ikusten egon garenean esaten nuen, jo, 14 urte zer egin gabe. Zertan egonda ta bai, lanako jatzen ba hori urtero iaia urtero ba zerbait ez da, ezta? Bai, bai. Eta bueno, ba aipatu bezala gaur daukadena bestia, ba bere bakarkako proiektutik atera da, 2009an kaleratu zuen Loyal to Known izeneko diska. Eta bertan, ba, abeslaria da, aipatutako Victory taldeko abeslaria. Eta, bueno, ba... Ze estilo barruan sartu ezakegu, ze? Hau, nik esango nuke, ba, duela heavy kutu bat, baina batez ere abestietan jarro... Bai. Jarro kanabaren. Bagian heavy hori ez, laro gehi garren amarkako, bai, heavy klasiko horren ikutu ez da. Bai, esan bai. Ez da entzuten, ba, heavy, musika mota hori ja, eh? Bai, oso gutxiago entzuten da, baina bueno, holako... Bai, time goes by, so lowly. Bai, baina bueno, baina ez dakit, taldea horietako jendea asko irauten duz. Bai, ez dakit zer duten, ze ikusten dituzu ba, Iron Maiden da holako... Nik ez dakit zer duten, baina esango ez zer ez duten, ba, lan fijo bat. Lan fijo bat eta arduan, zer egin, ba, diska bat, aterako dugu, bai, zergatik ez. Nungo zara, ni Alemaniako, ah, oso ondo, bai, venga, disko bat. Bai, ba, ez dakit, baina egia zan urte askotan zehar lan egiten, da ez dakit. Badirudi kanpotik ikusita, ono, musikari lana, ez dakit nekagarria dela, edo, ez dakit, nolaz bai... Bai, bueno, bai, hainbaten eta hainbat, ba, musikari ikusi ditugu, ba, noiz behinka, ba, zera, deskansoak hartzen... Kameloten adibidez, ba, beslariek bertan berautzizun bere arazo psikologikoak eta bueno, esaten zuen, ba, bira luzeak, ba, ziotela onik egiten, ez da. Bai, bai. Bai, nik hori pentsatzen dut, kanpotikan, nekagarra izan behar dula. Eta hori neri bidaiatzea zeidan nekagarria iruditzen. Ez dakit, Bai, baina hau bidatzen den modura, guk egon ginen, zera, uda honetan, bai, gutxi gora berdina izango litzateke, eh? Autobusez bai, hori da. Lan egitea, zera, bira egitea Europa osotikan, Europa, esan, bueno, Europa esaten dut, baina bai. Mundu bira bat izan daiteke. Bai. Eta, bueno, ez da, nekagarra egiten da, bai, azkenean. Bai. Iabete eta iabeteak. Bai, bueno, nik ingo nuke, eh? Bai, ba beno, ba entzungo dugu banda hau, Herman Franken, Ana Franken naita bai. Gero, bueno, gero aipatuko dute oraintxe bertan ez dut buruan, baina gero aipatuko dute abeslariaren izena, ze bueno, ze neko ondo hasten du eta neko interesgarria egin zitzaidan neri entzuterakoan. Hementxe da, Hold Me. Herman Franken, Hold Me. We'll be right back. Che, Joti... Herman Frankenheel mi abestia. Gustat ez dait, abestia, bueno, klasiko soinua du. Ikusi dugu, ba, Kill the King delako abestiaren, ba, zea, coverra, bueno, ez dakit coverra, igual. Ez dakit coverra den, baina da disko honetako beste abesti bat. Bai. Kill the King, grande, Ronnie James dio, bai, goian bego. Abeselaria, bueno, Joti Parkaridis du izena. Dakit. Bai, ematen, bai, Euskal Herrikoa, bai, Bermekoa, ezta? Ez, baina dirudienez alemaniarra da, Bai? Izena gatik badirudi greziarra, baina eta jatorria aukiko du, suposatzen dugu, baina bai, alemaniarra da. Bai. Bai, ba. Zer esan gara, bai, bihar, jaun andreok, norbait entzuten egongo bada, jakin dezala, bai. Endaiako merkatuan, behatzitan hasten dela, Metalogin jaialdia. Hori da, gaueko behatzitan. Bai, bertan, ba, bueno, metal banda motaz berdineko bai, musikak entzun alko dula. Sarrera 6 euro dila. Eta... 666! The number of the fist! Eta, bueno, ez dakit... politia irutzen zegula, eta, bueno, gu... joaten saiatuko era, bentsat. Ikusiko dugu, aber. Bai, ikusiko dugu, nola gabiltzen. Bai. Nola garatzen den nere hotza, nere kazarro. Zure hotza, bai. Bero falta. Eta, bueno, zerrekin goaz orain, ba, bueno, matxinjede buruz egun gara lan itzaiten. Unto de Locust lanan aurkezpena, ba, bueno, orain dela aste bat izan da. Biran ongo diela, eta, bueno, pues, pixkat hori, ba, ez dakit, komemoratzeko edo. Ba, bueno, matxinjeten klasiko bat berreskuratu dut, Imperium abestia legia. 2007ko The Blackening bildumako abestietako bat. Eta, bueno, ne asko usten zen banda bat da. Ez dakit, nozbait matxinjet entzun duzu? Ez, izenez bai, baina musikaz, horrein txabertan ez nuke jakinko bai, bueno. Distingitzen, ez? Thrash metal arloan sartzen dute, baina, bueno, ikutu industrial nabariak dituzte, bueno, metal al genero ezberdina jorratu dituzte bere karrean zer. Eta, bueno, gomendatzen zut, ba, Unto de Locust diska hau, ezagutu nire zute, entzungarria dela, abesti luzek, baina, bueno, zazpi abesti ditula diskak, beraz, bueno. Bai, bale, ba, oso ondo. Ba, bueno, ba, abesti honekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bai, agur barra, bai, faldu behar dela. Bai, zera, entzulei, entzule jauna, hor bazaude, ba, jakin ezazu Facebookeko, zera, perfila dula irekita, Metal Garrasia izenekoa. Bertan, ba, bueno, zuen komentarioak utzi ditzako zela. Son unos cabrones, gilipollas, no tenes ni puta idea. Bueno, hori, ba, bueno, betiko gauzak. Euskeraz ere bai irakurriko ditugu. Eta, bueno, zerbait uzten bauzute, ba, zuzenean irakurriko dugu. 15 segundos de fama izango zute. Ez bada nabaritu Anderek nahiko gogo handia dauka hori gertatzeko. Bueno, bai, lehen esan duan bezala, bai, neskak badira, bai. Mutiak badira, ba, bueno, ondo, fans, pero bueno, neskak. Baina, urruntasun handiagoakin, ez? Gizona badima dira. Bai. Maite ditugu, maite gaituz. Os queremos. Eta, bueno, bai, agurtu behar dugu. Bueno, ba, azkeneko abestia jarriko dut pixkat, ja honekin agurtuko dugu. Imperium abestia, temazo. Eta, bueno, placer bat izan dela, hemen, egun bat gehiago izatea. Eskerrik asko antxeterrateari, hemen, 89.7 FM-eko, ba, bueno, bere estudiak. Uzten dituzten digutelako ba, bueno, grabatzeko. Zerbait esateko? zuzendari eta produktore jauna? Bueno, ba, ez, gaineratu, ba, ja, ba, kursoan ja aurreratzen ari garela, bueno, espero dugu saioa hobetzen joan dadila, eta, bueno, ba, pixkanaka entzulego bat urbiltzen joan dadila. Bai, bat edo bi, nahiko. Ba, bueno, ba, eskerrik asko horregon zaretenok. Eta, bueno, urrengo ostiaren ikusiko dela. Hori da, urrengo. Gogoratu Hendaian Metal Win Festival. Gomendagarria, eta gogoratu Metal Garrasia perfila Facebooken. Hori da, bueno, ba, urrengo ostiralearte denoi. Aio! Gero arte!